إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين. Bir önceki dersimizde Ehl-i Sünnet'in itikadını esas, iman esaslarıyla Cibril hadisindeki Peygamber aleyhissalatü vesselama sorulduğu zaman iman nedir diye Peygamber aleyhissalatü vesselamın imanın hepimizin bildiği altı esasını açıkladığından bahsetmiştik. Ve demiştik ki biz de Ehl-i Sünnet'in menhecine uyaraktan bu altı esası tek tek açıklamaya çalışacağız. Tabi bu açıklama normal kitaplarda olduğu gibi sadece teorik bir itikat değil, aynı zamanda bizim asrımızı ilgilendiren pratik meselelere de yine Ehl-i Sünnet menhecini esas alarak, yani sadece Kur'an ve sünnete dayalı ve Kur'an ve sünnetin sahabe anlayışı ve fiiliyle uygulanmasını esas alarak da bunlara da değinmeye çalışacağız. Geçen dersimizde itikadın temel meselelerinden bahsettik. Yani itikadın konusu nedir? İtikad ilmi ne zaman yazılmıştır? İtikad ilminin terimleri nedir? İtikad ilminin manası nedir diye İtikad ilminde esaslarımız nelerdir? Bunlardan bahsetmiştik. Şu anda da Allah Azze ve Celle izin verirse bugünden sonra tevhidin üç kısmı, yani rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi, bir de esma ve sıfat tevhidinden bahsedeceğiz. Bugünkü konumuz Allah izin verirse rububiyet tevhidi. Şimdi rububiyet tevhidi dediğimiz zaman, rububiyet tevhidinin manası kişinin Allah'ı Rablık sıfatlarında birlemesi. Kişinin Allah'ı Rablik sıfatlarında birlemesi demektir. Rububiyet tevhidine girecek olan bir insanın şu üç esası çok iyi bilmesi gerekir. Rububiyetin içerisinde olan manalar. Rububiyet nereden alınmıştır? Rab kelimesinden alınmıştır. Er-Rab. Allah Azze ve Celle Rab olduğundan dolayı bu rububiyet tevhididir. Rububiyet tevhidine girecek olan insanın şu üç noktaya çok dikkat etmesi lazım. Bir, Allah'ın yaratmada, rızık vermede ve işleri düzenlemede birlenmesi. 2. Allah'ın tam bir mülkiyete sahip olduğu noktasında Allah Azze ve Celle'nin birlenmesi. 3. Allah Azze ve Celle'nin emretme, nehyetme, kanun yapma, insanların hayatına düzen verme noktasında Allah Azze ve Celle'nin birlenmesidir. İşte biz buna rububiyet tevhidi diyoruz. Yani üç esasta Allah Azze ve Celle birlenirse bunun adı rububiyet tevhididir. Ve elhamdülillahi rabbil alemin diye namazlarımıza başladığımız zaman, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur dediğimiz zaman sadık bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini ikrardır bu. Yoksa eğer bu üç esasta kişi Allah Azze ve Celle'yi birlemezse, birinci noktayı tekrarlıyorum, Allah'ın yaratma, rızık verme ve kainatın işlerini düzenlemede Allah Azze ve Celle'nin birlenmesi. 2. Allah Azze ve Celle'nin tam bir mülkiyet sahibine inanarak, mülkiyet sahibi olduğuna inanarak Allah Azze ve Celle'nin birlenmesi. 3. Asrımızın en yaygın şirki olan ve çok insanın rububiyette bu noktada şirke düştüğü, Allah'ın emretme, nehyetme, yasaklama ve insanların hayatına düzen verme noktasında Allah Azze ve Celle'nin birlenmesidir. Şimdi birinci noktayı açıklayacak olursak, rububiyet tevhidinin esaslarından olan birinci noktayı açıklarsak. Dedik birinci nokta Allah'ın yaratması, rızık vermesi ve kainatı ne yapmasıdır? Kainatı düzene sokmasıdır. Bu üç esasta esas olan ayet, umde olan ayet, dayandığımız ayet Yunus suresi 31 ve 32. ayettir. Yunus suresi 31 ve 32. ayet. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. De ki sizi yerden ve gökten rızıklandıran kimdir? Bu soru Mekkeli müşriklere geliyor. De ki sizi yerde ve gökte rızıklandıran kimdir? İşitmeyi ve görmeyi yani duyu organlarını elinde bulunduran kimdir? Ölüyü diriden, diriyi ölüden çıkaran kimdir? İşleri düzenleyen, tedbir eden, terbiye eden, ıslah eden kimdir diye soracak olursan sana Allah'tır diyecekler. De ki korkmaz mısınız? Şirkten sakınmaz mısınız? Diye ve bunları zikrettikten sonra Allah diyor ki işte bu sizin hak olan Rabbinizdir. 32. ayette Yunus 31'de rububiyetin özelliklerini saydıktan sonra Yunus 32'de de işte bu sizin hak olan Rabbinizdir diyor. Biz de buradan anlıyoruz ki rızık verme, mülkiyet sahibi olma, bir şeyleri elinde bulundurma, ölüyü diriden, diriyi ölüden çıkarma yani yaratma ve öldürme. Aynı zamanda bunun yanında da işte وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرِ kainat işlerini düzenleme neyin özelliklerindenmiş? Rububiyetin özelliklerindendir. Şimdi bunları tek tek açacak olursak Allah Azze ve Celle'nin yaratması ne demektir dediğimiz zaman hepimiz biliyoruz Allah Azze ve Celle kainatın tek yaratıcısıdır. Kainatta var olan tek yaratıcıdır ve tek ilahtır, tek Rab'tır, tek meliktir. Allah Azze ve Celle yine müşriklere cevaben diyor ki بَلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ bilakis Allah'tır her şeyi yaratan ve o Allah tek ve kahhar olan Allah'tır diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Allah'ın yaratması noktasında önce insanın şunu kabul etmesi lazım. Yani itikat noktasında eğer normal bir menheç takip edersek Allah Azze ve Celle'nin yaratıcılığından önce Allah Azze ve Celle'nin varlığının ispatlanması lazım. Tabi bu bizim yanımızda bir sıkıntı değil. Allah Azze ve Celle'nin varlığı noktasında. Zaten Allah Azze ve Celle'nin varlığı noktasında tarih boyunca çok ciddi sıkıntılar yaşanmamıştır. Hatta ondan dolayı Allah Kur'an-ı Kerim'de genelde müşriklere şu soruyu yöneltiyordu. De ki yeri ve göğü yaratan kimdir? Her defasında gelen cevap aynıdır. Yeri ve göğü yaratan Allah Azze ve Celle'dir diye. Yalnız Allah Azze ve Celle'nin yaratılışında 3 tane esas delil, Allah Azze ve Celle'nin varlığında 3 esas delil vardır. Birinci delil fıtrat delilidir. Her insan yaratıldığında fıtratında bir varlığın, bir yaratıcının var olduğunu kabul eder ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu noktaya Bukhari ve Müslim'deki şu hadisle işaret ediyor. مَا مِنْ مَوْلُودٍ اِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ Hiçbir çocuk yoktur ki mutlaka fıtrat üzerine doğar diye. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ Annesi babası ya onu Yahudileştirir, ya Hristiyanlaştırır veyahut da Mecusileştirir diye. Şimdi fıtrat üzerine doğmak ne demektir? Ya İslam fıtratı üzerine doğmaktır veyahut da İslam'a ve hakkı kabul etmeye meyilli bir şekilde doğmaktır. İki şekilde yorumlanmıştır. Ya İslam fıtratı üzerine doğmaktır, fıtrat veyahut da İslam'a meyilli bir şekilde doğumu olarak yorumlanmıştır. Her harükada Peygamberimiz diyor ki, annesi babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, Mecusileştirir, Müslümanlaştırır demiyor dikkat ederseniz. Niye? Çünkü zaten dediğimiz gibi fıtrat nedir? Fıtrat İslam üzerinedir. Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı ve tek olduğu üzerinedir fıtrat. Bundan dolayı Müslümanlaştırılmasına ne yoktur? Müslümanlaştırılmasına lüzum yoktur. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin varlığına Kur'an-ı Kerim de ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim de işaret ediyor. Bahsetmiş olduğum ayet Allah her şeyin yaratıcısıdır. O sizi yoktan var etmiştir gibi ayetler Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğunun Kur'an-ı Kerim'deki şer'i yolla delilidir. Aynı zamanda bir de Allah Azze ve Celle'nin varlığına akıl işaret eder. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ayet vardır. Allah Azze ve Celle'nin Allah'ın yanında hiçbir ilah yoktur. Eğer başka bir ilah olmuş olsaydı her ilah kendi yarattığına gider ve birbirlerinin üzerine üstünlük taslarlardı. Yani kainatta farklı yaratıcıların olması veya yaratıcının olmaması demek, kainatın düzeninin allak bullak olması demek. Ve belki biliyorsunuz kimisine göre İmam Ebu Hanife'ye nispet edilen, kimisine göre işte İmam Ebu Hanife değil de normal bir inkarcıyla bir işte muvahhidin arasında geçen bir konuşma. İşte biri diğerine diyor sen Allah'a inanıyor musun? O da diyor inanıyorum. Peki onu gördün mü görmedim, kokladın mı koklamadım, işittin mi işitmedim. İlahirihi, duygularla ilgili yani mahsus olan şeyleri soruyor. O da en sonunda sen akıllı mısın? Akıllıyım. Aklını gördün mü? Görmedin. Kokladın mı? Koklamadın. Duydun mu? Duymadın. O zaman sen de akılsızsın diyor. Nasıl görmediğin bir şeyin varlığından bahsedebiliyorsun? Veya işte İmam Ebu Hanife'ye nispet edilen meşhur kıssa vardır. Birileri gelip İmam Ebu Hanife'ye işte Allah'ın olmadığını, kainatta bir yaratıcının olmadığını, işlerin kendiliğinden olduğunu bahsettiği zaman denizden karşıya geçen insanlara işte İmam Ebu Hanife'nin de şöyle bir örnek verdiği. Yani bu sal ağaçlar kendi kendine kesildi, ondan sonra kendi kendine cilalandı, kendi kendine birleşti, ölçü alındı, kendi kendine birleşti, sonra kendi kendine karşıya geçti dediği zaman adamların bunu çok hayretle karşılaması ve onun da işte bir sandal dahi tek başına gerçekleşemiyorsa, yani bir sandalda da o günkü sandallarda da çok iyi bir nizam yok yani. Peki şu kainattaki munazzam, şu kainattaki mükemmel nizam nasıl bir ilahsız, nasıl bir yaratıcısız, nasıl bir varlıksız olabilir? Bu da nedir? Bu da mümkün değildir. Zaten dediğimiz gibi bu noktada da tarih boyunca insanların sıkıntısı olmamıştır. Allah'ın yaratıcılığı noktasında. İnsanların genelde sıkıntısı, tevhid davetine karşı çıkmalarının nedeni insanların Allah'ın özelliklerini kabul etmemeleri. Veya Allah'ı göklerde var olan bir ilah kabul edip de yeryüzüne hükmünün indiği bir ilah olarak kabul etmemelerinden kaynaklanan bir problem vardır. Yani mesela bugünün müşrikleri de aynıdırlar. Bugünün müşrikleri işte hemen aksırdıkları zaman elhamdülillah derler. İşte efendim yatağa girdikleri zaman yatak duası okurlar. İşte helaya girdikleri zaman hela duası okurlar. Allah sadece hayatın bazı cüzlerinde var olan bir varlıktır. Yani hayatın tümüne hakim olan, işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın dediği gibi ölümüm, dirilişim, namazım, kurbanım, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Böyle bir Allah anlayışı günümüzde de yok. Yani çoğu insanda, çoğunlukta böyle bir Allah anlayışı yine yok. Var olan Allah anlayışı nedir? Ya sadece göklere hükmeden ve din, yani Allah'la olan bağlantı kişinin kendi evinde tek başına kaldığı zaman Allah'la olan bağlantısıdır diye yapılanıyorum. Veya bir de kendini Müslüman zannedip de kendini İslam'a nispet edip Allah'a sadece hayatın böyle çok affedersiniz de en necis yerlerinde Allah'ı kabul edip de işte heladır, yataktır, işte çok affedersiniz cinsel ilişkidir, banyo yaparkendir. Bu yerlerde Allah'ın varlığını ve dinini kabul edip de dinin en esaslı yerlerinde Allah Azze ve Celle'yi kabul etmeme bu anlayış yine vardır. Demek ki birinci nokta rububiyette Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğunu kabul etmek. İkinci nokta Allah Azze ve Celle'nin rızık verdiğini, Allah'ın rezzak olduğunu, insanların rızkının Allah'a ait olduğunu bilmektir. Bunda yine esasımız nedir? Yunus suresi 31. ve 32. ayette Allah Azze ve Celle 31. ayette ne diyordu? قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ De ki sizi yerden ve gökten rızıklandıran kimdir diye. Müşrikler dahi rızkın yerden ve gökten verenin Allah Azze ve Celle olduğunu çok iyi biliyorlar. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle Hud suresi 6. ayette diyor ki وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yeryüzünde hiçbir kıvırdayan canlı yoktur ki mutlaka onun rızkı Allah Azze ve Celle'ye aittir diye. Bu rezzaklık sıfatı, Allah'ın rızık vermesi noktasındaki sıfatı, kainatta en belirgin müşahede edilen sıfatlardan bir tanesidir. Öyle bir rızık verendir ki Allah Azze ve Celle, yani mümin bu itikada sahip olursa aynı zamanda hiçbir derdi, hiçbir sıkıntısı kalmayacaktır. Gökteki kuşun, denizdeki balığın, elmanın içindeki kurdun, anne karnındaki çocuğun, yerin dibindeki solucanın, herkesin rızkını kendi oranında veren Allah Azze ve Celle vardır. Yani hiç kimsenin rızkı, yazılan rızkı insandan gecikmez hiçbir şekilde. Böyle bir Rabbe sahibiz. Yani bu şekil bir rızık anlayışı, bu şekil bir rezzaklık sıfatına inanmamız lazım. Herkesi, her yerde, her anda kendine münasip bir şekilde rızıklandıran bir Rabbimiz vardır. Rezzak olan bir ilahımız vardır. Ve Allah Azze ve Celle bunu da şöyle anlatıyor. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّقِ Yani bu aynı zamanda isim ve sıfat tevhidindendir. Allah'ın isimlerindendir. Allah'ın rızık vermesi. Muhakkak ki o Allah rezzak olan, rızık veren Allah'tır diye. Tabi çoğu insan rububiyetin bu noktasında yine problem içindedirler. Yani bir mesele, özellikle iş meselesi, yani asrımızın en sıkıntılı meselelerinden biri, iş bulma, çalışma ve rızık temin etme meselesinde insanlarla meselenin aslını konuştuğunuz zaman, derine indiğiniz zaman, birçok insanın Allah'ın rezzaklık sıfatını iptal ettiğini, belki teoride kabul etse de pratikte birçok insanın Allah'ın rezzak sıfatını iptal ettiğini ve bu sıfatı kapitalist sistemde var olan işverenlere verdiğini görürsünüz. Yani Allah'tan bu sıfat alınmıştır. Kapitalist sistemde iş verenlere bu sıfat verilmiştir. Nasıl? Adam mesela kendi işinden çıkacağı zaman, misal örnek olarak söylüyorum. Bulunduğu iş yerinde bir şirk vardır. Bulunduğu iş yerinde bir haram vardır. Genelde insanlara bu terk et, bunu terk et denildiği zaman kişinin önümüze sürmüş olduğu şey rızıktır. Yani bunu terk edersem ne yapacağım? Kim bana bakacak? İşte efendim kimseye güvenilerek iş yapılmaz bu zamanda. Müslümanlar adama sahip çıkmaz. Doğrudur. Zaten sana sahip çıkması gereken Müslümanlar değildir. Sana sahip çıkması gereken Allah'tır. Sen hakkıyla Allah'a tevekkül edip, hakkıyla tevekkül edip, üzerine düşeni yapıp, sonucu Allah'tan beklersen, elmanın içindeki kurtçuğu acziyetiyle beraber rızıksız ve aç bırakmayan Allah seni mi aç bırakacaktır? Böyle bir şey mümkün müdür? Böyle bir şey mümkün olmazsa düşünülemez dahi. Bu Allah'ın rububiyet noktasında, tevhidde insanın yaşamış olduğu şüphelerden bir tanesidir. Allah'ın rızık sıfatına değindiğimizden sonra, Allah'ın rezzak oluşuna değindiğimizden sonra şöyle bir mesele bizi çok ilgilendirdiğinden dolayı, özellikle buradaki birçok insanın mesela bu konuda da hepsinin bu sıkıntısı olduğundan dolayı, yani bu tür meselelerle sıkıntı yaşadıklarından dolayı şöyle bir noktaya da değinelim aynı zamanda. Şimdi rızık noktasında iki tane esas vardır. Yani rızkın insana gelmesi, Allah'ın rızkı insana vermesinde iki temel esas vardır. İnsan eğer bu iki temel esası gözetirse, bu iki temel esasın sonucunda insanın rızkı mutlaka insana gelecektir. Bunlardan birincisi takvadır. Takva. Allah'ın rızkı ancak takva ile elde edilir. Rızık ancak insanın Allah'ın hudutlarını gözetmesi, Allah'ın emrettiklerini yerine getirip Allah'ın nehyettiklerinden, yasakladıklarından kaçınmasıyla insanın rızkı insana daha güzel bir şekilde gelir. Bunun delili de Talak suresindeki şu ayettir. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Kim Allah'tan korkarsa Allah hiç ummadığı yerden ona bir kapı açacak. Allah ona bir mutlaka bir çıkış kapısı açacak ve hiç ummadığı yerden o insanı rızıklandıracaktır diyor. Ama bu neye bağlıdır? Bu takvaya bağlıdır. Aynı şekilde Allah diyor ki: "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ." Eğer o beldenin sakinleri iman edip takva sahibi olsalardı, Allah'ın emrettiklerini yerine getirip nehyettiklerinden kaçınsalardı, biz yerin ve göğün bereketlerini onlara açacaktık diye. Yani yerin ve göğün bereketlerinden onlara istifadeye sunacaktık bu bereketleri diye. Demek ki rızkın elde edilmesi, insanların haramları işleyerek rızık elde edemez hiçbir zaman. Rızkı elde etmenin yöntemi insanın takvalı olmasıdır ki rızık insana gelsin. Peygamberimiz bu noktayı şöyle açıklıyor. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam: İttakullah ve ecmilu fit talep. Allah'tan korkunuz ve Allah'tan isterken de güzel bir şekilde isteyiniz. İsteğinizi güzelleştiriniz diyor. Ve la yahmilanna ahadukum istibta'ur rizqi ala an tatlubur rizqa bi ma'siyatillah. Sakın ha diyor. Rızkın yavaş olması, rızkın az olması sizi masiyetle rızık talep etmeye teşvik etmesin. Yani rızkınız azdır diye günah işleyerek rızık talep etmeye çalışmayın. فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ اِلَّا بِطَاعَتِهِ. Allah'ın yanında olan ancak Allah'a itaat edilerek elde edilebilir. Eğer Allah'a itaat varsa Allah'ın yanında olan mülkü, temeli, hazinesi Allah'ın yanında olan rızık ancak bu şekilde ne yapılabilir? Ancak bu şekilde elde edilebilir. Bu birinci nokta. Şimdi bir Müslümanın böyle bir bilinçte olması itikadında kendisini sürekli takvaya ve hayra teşvik edecektir. Rızıkta ikinci esas, rızkın ecel gibi yazılı olduğunu ve insanın rızkının nasıl takdir edilmişse insana o şekilde geleceğini, insan ne yaparsa yapsın yazılmıştan fazlasının insana gelmeyeceğini insanın ne yapması lazımdır? İnsanın bilmesi lazımdır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki: وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Her şeyin hazinesi bizim yanımızdadır. Biz ancak ondan belli bir miktarla indiririz. Yani herkese ne yazılmışsa, herkese yazılan neyse Allah Azze ve Celle'nin indirdiği de nedir? Allah Azze ve Celle'nin indirdiği de odur. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hakikati şu şekilde açıklıyor. Diyor ki: لَوْ أَنَّ اِبْنَ آدَمَ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَهْرُبُ مِنَ الْمَوْتِ لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ. Kişi diyor eğer rızkından, ölümden kaçar gibi kaçsa da ölümün kendisini gelip yakaladığı gibi rızık da gelip kendisini ne yapacaktır? Rızık da gelip kendisini yakalayacaktır. Birinci nokta takvadır. İkinci nokta rızkın yazılı olduğunu bilmektir. Tabi bu genelde özellikle bu da tevhid ehlinin arasında son dönemde çıkan ve moda olan bir görüş. Çalışmak haramdır. Çalışmamak lazım. İşte müşrik toplumda çalışılmaz. İşte efendim bir şeyler anlatıyorlar yani. Şimdi rızıkta tevekkül esastır fakat çalışarak tevekkül. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle yine rububiyeti gereği kainatın işlerini düzenlerken dedik Allah kainatın işlerini düzenleyendir. işleri bazı sebeplere bağlamıştır. Yani kimse sabah kalkınca yastığının altında para bulmaz. Kimse işte Allah'ım bana çocuk ver deyip yatınca sabah kalktığında çocuğu olmaz. Yani böyle bir anlayış yoktur İslam'da. Allah'ın bir şeyleri takdir edebilmesi için insanın da bir şeyler, bazı adımlar atması şarttır. Öyle mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu bir hadiste çok güzel açıklıyor. Diyor ki eğer siz gerçekten Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz kuşlar gibi Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz sabah onların evden karnı boş çıkıp eve tekrardan karınları dolu bir şekilde geldiği gibi siz de eve dönerdiniz. Şimdi bazıları bu hadise alıyorlar, bak diyorlar, şimdi kuş gibi Allah'a tevekkül ettin mi karnının kendiliğinden doluyormuş. Şimdi yalnız bak şurada bir şey var. Kuşun evden çıktığı gibi, yani kuş sonuçta evden çıkıyor, tevekkül ediyor ama tevekkül etmekle beraber evden çıkıyor, rızkını arıyor. Tevekkülünden dolayı Allah Azze ve Celle onun rızkını tekrardan ona geri veriyor. Yani ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim için bu konuda en güzel örnektir. Hatta şu anda muvahhid diye geçinenler bu noktada müşrikler kadar Peygamberimizi anlamamışlardı. Müşrikler Peygamberimizi şöyle eleştiriyorlar. Bu ne biçim bir Resul? Çarşıda pazarda gezip yemek yiyor diye. Yani çarşıda pazarda o da rızkını temin etmek için çarşıda pazarda geziyor diye müşrikler peygamberi bu noktada eleştirmişlerdir. Ve peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki Bukhari ta'liken rivayet ediyor, bir de Ebu Davud'da وَجُعِلَ رِزْقِ تَحْتَ ظِلَّ رُمْحِ. Benim rızkım mızrağımın gölgesinde kılınmıştır diyor. Yani durduk yere peygamberimize rızık gelmiyor. Çalışıyor, savaşıyor, canını ortaya koyuyor. Ondan sonra gelen rızık da işte benim rızkım da budur diyor. Ve hatta alimler mesela en hayırlı kazanç nedir diye ihtilaf etmişler. İşte İmam Nevevi en hayırlı kazancın ziraat olduğundan bahsediyor. Hem tevekkül vardır hem çalışma diyor. İşte bir başkası diyor işte sanattır diyor. Hepsi kendine göre bazı hadislere dayanıyor. Hafız İbni Hacer de diyor ki öyle değil. En hayırlı kazanç cihatta müşriklerden elde edilen ganimettir diyor. Çünkü bu peygamberimizin şeyidir. Peygamberimizin kazanç biçimidir. Yani peygamberin çalışma usulü. Peygamberimizin bir işi var mıydı? Peygamberimizin cahiliyede de bir işi vardı. Peygamber olduktan sonra da bir işi vardı. Cahiliyede işi çobandı. Daha sonra tüccardı. Peygamber olduktan sonra da Nebiyyun Kattal'dı. Savaşan bir peygamberdi. Müşriklerin ganimetleriyle hayatını idame ettiren bir peygamberdi. Bu da onun neydi? Bu da onun bir işiydi. Bu da rızık noktasında nedir? Rızık noktasında bilmemiz gereken bir meseledir. Aynı zamanda rububiyetteki diğer bir esas, birinci esas da yaratma, rızık verme, Allah'ın kainatın işlerini düzenlediğine inanma. Yani kainatın işlerini düzenleyen kimdir? Kainatın işlerini düzenleyen Allah Azze ve Celle'dir. Şimdi tabii kainatın işlerini düzenleyen derken, işte efendim mesela güneşi belli bir yerde müstakar olarak, güneşi belli bir işte akış içerisinde kılan, yıldızları belli bir nizama sokan, insanların doğuşunu, yaratılışını, her şeyini belli bir nizama sokan bir Allah'tan bahsediyoruz. Genelde düşünüldüğü zaman insanlar, hani bu noktada zaten kimse sıkıntı yaşamaz. Zaten müşriklerde de pek bu noktada bir sıkıntı yoktu ilk etaplarda. İşte Allah Azze ve Celle'nin bu işleri yürüttüğüne dair. Fakat bizim özellikle son dönemde mistik anlayışın içerisinde, yani sofizm diyelim daha böyle anlaşılır bir şekilde, anlayışın içerisinde ebdallar var, kutuplar var. İşte bir tanesi kainatın en üstündeymiş, rızıkı o dağıtıyormuş. Onun bir altında bir tane varmış, işte Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani, rızıkları dağıtma ve diğer işte nedir ismi, evliyaları yönetme işlemiyle meşgul. Ondan sonra işte efendim EG falan, bunlar yağmur mamur işleriyle ilgileniyorlar. Ondan sonra bir diğeri insanların bilmem işte evlilik, hayat mayat işleriyle uğraşıyor. Bir diğeri yani hepsi, yani bir Allah yok. Yani iş yapan, kainatta hiçbir fonksiyonu olmayan bir tane Allah yok. Kalan bunun dışındaki bütün şeyhlerin kainatta mutlaka kainatın işlerini tedbir eden, kainatın işlerini döndüren mutlaka bir görevleri nedir? Mutlaka bir görevleri vardır. Ve bunu yaparken de zaten şirk şirki beraberinde doğuruyor. Şimdi bunlar kainatın işlerini, bunlar Allah bunlara vermişse o zaman boşuna Allah'a dua etmenin bir anlamı yok. Uluhiyette şirk meselesini anlatacağım inşallah bunu. Yani o zaman Allah'a dua etmenin bir anlamı yok. Dua edeceğimiz merci kimdir? O zaman dua edeceğimiz merci Allah'ın kendisine bu işleri vermiş olduğu şeyhlere dua edersek eğer bu sorunu bu şekilde ne yapmış olacağız? Bu sorunu bu şekilde çözmüş olacağız. Tabii bu da nedir? Bu da rububiyette şirktir. İkinci nokta rububiyet tevhidinde, yani birinci esastan sonra ikinci esas Allah Azze ve Celle'nin tam bir mülkiyete sahip olduğuna inanmaktır. Yani düşündüğümüz zaman veya itikat ettiğimiz zaman Allah Azze ve Celle'nin tam bir mülkiyete, tam bir mülk anlayışına sahip olduğunu bilmektir. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. Allah Azze ve Celle Fatır Suresi 13. ayette işte bu sizin Rabbinizdir ve mülk de ona aittir diyor. Mülk kendisine aittir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah ayet-i kerimede ona şöyle dua etmesini öğretiyor. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءَ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءَ. De ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin ve yine mülkü istediğinden ne yaparsın? Ve yine mülkü istediğinden alırsın. Bu mülkiyet öyle bir mülkiyet ki, yani böyle nakıs olan veya insanların olduğu gibi sınırı ve hududu olan bir mülkiyet değildir. Böyle bir mülkiyete sahip olmak değildir. Allah'ın mülkiyeti, Allah'ın malikliği, sınırı ve hududu olmayan, her şeye sahip olan, istediğini istediği yerde kullanan, her istediğine ol dediği zaman olan ve her şeyin kendi tasarrufunda olduğu bir mülkiyete sahiptir Allah Azze ve Celle. Şimdi bu tabi rububiyetin esaslarındandır. Allah Azze ve Celle'nin genel mülkün sahibi olduğunu bilmek rububiyetin esaslarındandır. Ve Allah Azze ve Celle bahsetmiş olduğum Fatır 13'te ve diğer ayette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu noktaya bu şekilde işaret ediyor. Şimdi bir Müslümanın rububiyet noktasında Allah'ın mülkiyet sıfatına inanması bir Müslümana ne kazandırır? Bir Müslüman Allah Azze ve Celle'nin mülkün sahibi olduğunu bilirse, mesela şöyle bir insan düşünün, şu bilinçte bir insan. Allah Azze ve Celle ayet-i kerime diyor ki وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ. O Allah size görme, işitme ve kalp vermiştir. Yani bunu size veren Allah'tır. Benim elim Allah'a ait, benim ağzım Allah'a ait, benim gözüm Allah'a ait, benim kalbim Allah'a ait, benim kulağım Allah'a ait. Bunu bana veren kim? Bunu bana veren Allah. Mülkün asıl sahibi kim? Ve kıyamet günde de bağıracak. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ. Bugün mülkün sahibi kimdir? Mülk kime aittir? Herkes birden vahid ve kahhar olan Allah'a aittir. Veya melekler veya peygamberler, tefsirlerde ihtilaf var. Diyecekler ki Allah'a aittir diye. Böyle bir mülkiyete sahip olan Allah. Bana bunu vermişse ve o da mülkün sahibi ise, o zaman benim bunu onun istediği doğrultuda kullanmam gerekir. Yani rububiyet tevhidinde Allah'ın mülkiyet sahibi olduğunu bilmenin en büyük faydalarından biri budur. İnsan eğer bunu, itikadın bu noktasını kendi zerrelerinde hissetmeye başlarsa, insan bunu anlamaya başlarsa, o zaman sürekli böyle günah işlediği zaman Allah'ım sen beni affet diyecektir. Senin bana vermiş olduğun ve kullanmamı emretmiş olduğun yerin dışında kullandığımdan dolayı beni affet diyecektir. Ve bu da günahlarla kişinin arasında ne olacaktır? Bu da günahlarla kişinin arasında bir perde olacaktır. Aynı şekilde bu asrımızın en büyük sıkıntısı olan Müslümanların dünya sevgisi ve ölüm korkusu olan, İslami hareketten, İslami cihattan uzak durmalarına sebep olan ölüm korkusu ve dünya sevgisi hastalığını da ortadan kaldıracaktır. Eğer bu beden, Allah bunu bana vermişse, mülkün sahibi de Allah'sa, tekrardan bunu benden satın almak istiyor. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Zaten mülkün sahibi Allah'tır. Öyle bir faziletli Allah'tır ki bir de kendi mülküne karşılık vererek bizden satın alıyor diye düşünecektir. Ve bu korkudur işte İslami mücadeleden, İslami hareketten uzak durmadır. Bu hastalık da bu şekilde ne olacaktır? Bu hastalık da bu şekilde kalkacaktır. Ve biliyorsunuz yani bu asrımızın en ciddi sıkıntılarından biri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifte bahsetmiş olduğu يُوشَكُ أَنْ تَتَضَاعَ عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ كَمَا تَتَضَاعَ الْأَكَلَةُ عَلَى قَسْعَتِهَا. Neredeyse yani bütün parçalayıcı hayvanın avına saldırdığı gibi bütün ümmetlerin sizin üzerinize saldırması yakındır. Tabi sahabe diyor emin kılletin nahnu yevme izin ya Resulallah. O gün biz az olduğumuzdan dolayı mı bu olacaktır diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yok diyor. Siz o gün çoksunuz. Hatta öyle bir çoksunuz ki de suyun üstündeki çer çöp gibi çok olacaksınız diyor. Fakat Allah düşmanların kalbinden sizin korkunuzu çekip alacak ve sizin kalbinize vehen diye bir hastalık yerleştirerek. Vehen, vehen. Yani bu vehen hastalığı işte, vehen denilen hastalık bütün ümmetlerin bize saldırmasının sebebidir. Amerika'nın, İsrail'in, TC'nin, diğer Pakistan'ın, Afganistan'ın, bütün ülkelerin Müslümanlara saldırmasının, parçalayıcı hayvanın avına saldırdığı gibi saldırmasının temel nedeni budur. Nedir peki soruyorlar kıyla yani ya Resulallah vehen dedikleri vehen dediğin şey nedir diyorlar? Hubbu dünya ve kerahiyetul mevt. Dünya sevgisi ve aynı zamanda nedir? Ve ölümü kerih görmedir. Sen bu mülkün Allah'a ait olduğuna gerçekten itikad edersen veya itikad edersek hepimiz bu mülk gerçekten Allah'ındır. Bu dünya Allah'ındır. Hayat Allah'ın elindedir. Ölüm Allah'ın elindedir. Böyle bir anlayışa sahip olan bir insanın Bu noktada sıkıntı yaşaması mümkün değildir. Veren de o, alan da o, mülk de onun istediği gibi tasarruf eder. Bize düşen bunu en güzel şekilde kullanıp sahibine ne yapmaktır? Geri bir şekilde iade etmektir düşüncesiyle hareket edecek ve ümmetin de bu sıkıntıları ne olacaktır? Kalkacaktır. Aynı zamanda yine bu anlayış mülkün Allah'a ait olduğu ve mülkte tam bir mülkiyete sahip olduğu, istediği gibi tasarruf etme yetkisine sahip olduğu anlayışı insanların kalbinde en büyük sıkıntı olan ve insanın cennete girmesine mani olan haset anlayışını da ortadan kaldıracaktır. Mülk Allah'ınsa dilediğine dilediği kadar verir, dilediğinden dilediği kadar alır. Mülk onunsa sen de onun mülküsün, rızık da onun mülküdür. İstediği mülkü istediği yerde, istediği miktarda, istediği şekilde istihdam eder. Kimsenin bu noktada soru sormaya hakkı yoktur. Çünkü mülkün sahibi nedir? Çünkü mülkün sahibi odur. Hatta birinin şöyle bir örneği var. Sizin bir terziye gittiğinizi düşünün. Terzi size işte bir elbise dikiyor mesela. Terzi prova yapmaya başladı. İşte terzi prova yaparken bir tarafını kısalttı, bir tarafını iğneledi, bir tarafını kesti, bir tarafını uzun bıraktı. Sizin terziye yapsan ne yapıyorsun? Elbisemi berbat ettin. Demek gibi bir yetkiniz var mı? Veya böyle bir hakkınız söz konusu mu? Değil. Niye? Çünkü işi yapan odur. O anda istediği şekilde orada tasarruf eden, istediği yeri kırpıp, istediği yeri uzatan, istediği yeri dikip, istediği yeri sökme hakkı terziye aittir. Aynı şekilde sen de Allah'ın mülküsün. Allah'ın elindesin. İstediği gibi senin malından da kırpar, canından da kırpar, meyvelerinden de kırpar, evladından da kırpar. Senin bu noktada soru sormaya hakkın yoktur. Çünkü sen de onun mülküsün, kainat da onun mülküdür. Kainatın düzeni için mutlaka hikmetle bazı şeylerin gerçekleşmesi lazım. Ve bu da Müslümanın itikadında temel esastır. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ Allah Azze ve Celle yaptıklarından hiçbir şekilde sorulmaz. Fakat insanlar yaptıklarından ne yapılacaklardır? İnsanlar yaptıklarından sorulacaklardır. Yine bu mülkiyet noktasında insanların en büyük şirke düştüğü iki nokta vardır. Yani rububiyette Allah'ın tam bir mülke sahip olduğu noktasında insanların şirke düştüğü iki tane esas ve iki tane büyük nokta vardır. Bunlardan birincisi, İnsanların kendilerini mülkte, mülkün kendilerine ait olduğunu zannetmeleri ve ben çalıştım, ben elde ettim. Ben kazandım, ben elde ettim. Efendim böyle şey olur mu diye. Ve Kehf suresinde Allah Azze ve Celle bir kıssa anlatıyor. O kıssayı mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum yani. Kehf suresindeki kıssayı. İki tane adam var. Allah ikisine de bahçe vermiş. Birinin bahçesi helak olduktan sonra öbürü burası benimdir. Ve ben buranın مَا اَزُنَّ اَنْ تَب۪يدَ هَذ۪ي اَبَدَى Ben buranın işte fena bulacağını, buranın kaybolacağını ben hiç zannetmiyorum. Yani burası ne de olsa benimdir anlayışıyla hareket etmesi ve Allah Azze ve Celle'nin ikinci şahsın ağzından birinciyi tekfir etmesi. اَكَفَرْتَ بِاللّٰهِ الَّذ۪ي خَلَقَكْ Yoksa seni yaratan Allah'a karşı kafir mi oldun diyerekten birinci şahsı tekfir etmesinin kıssası vardır. İnsanın kendini mülkiyette, kendi mülkü görmesi ve esas olarak böyle inanması, böyle itikad etmesi. Zaten aynı zamanda müşriklerin İslam'a girmemesinin sebeplerinden biri de buydu. Allah Azze ve Celle'yi tam tanımadıklarından dolayı. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah'a gerektiği gibi yüceltip gereken sıfatları ona izafe etmediklerinden dolayı. Şimdi bir peygamber gelmiş, mülkünüzü de verin diyor, canınızı da verin diyor Allah uğruna. Adam düşünüyor. Ya ben bu mülkü ben kazandım, ben yoruldum, ben çalıştım, 50 yaşına geldim. Muhammed diye biri gelmiş aleyhissalatü vesselam bana diyor ki gel bu mülkü Allah yolunda ver. Seninle Bilal eşit olun, köle olmasın, o da efendi olsun, sen de efendi ol diye. İnsanların İslam'a girmemesindeki sebep nedir? İnsanların İslam'ı kabul etmemesindeki sebeplerden biri budur. İkincisi de demokrasi, laiklik, aydınlık, entelektüellik, yazarlık adı altında çıkan aslı hayvanlık olan, hatta hayvanlıktan daha aşağı olan fakat insanların kendisine aydınlık veya ilericilik demiş olduğu insan hakları ve insan özgürlükleri. Yani insan özgürdür. İnsan hayvan gibidir. Yani başka bir deyimle ormandaki gibi yaşar insan. İstediği gibi, istediği şekilde, istediği yerde, istediği fiili yapabilir anlayışı. Yani insanın kendi nefsini, kendini malik görmesi meselesi. Ben kendi nefsimin, kendi mülkiyetimin sahibiyim anlayışına sahip olup da kendi hürlüğüne inanması ve acziyeti olan bu varlıkların, yani hayvan gibi kendilerini ortada bulan bu insanların buna da işte bir takım aydın, işte entelektüel gibi veya demokrasi, laiklik gibi isimler kullanaraktan bunu meşrulaştırmaları söz konusudur. Oysa Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de insanın bu davranışını öyle birçok yerde diyor ki, yani insan kendini ne zannediyor ki? O bir meniden yaratılmıştır. Meniden, yani başka bir şeyi zikretmiyor, topraktan demiyor. Meniden yaratılmıştır. Her insanın dokunmaya dahi tiksindiği, belki görmeye, kokusuna tiksindiği bir maddeden yaratılmışsın diyor Allah. Gideceğin yer nedir? Gidip varacağın yerde de çürümüş, kokan, necis, insanların kokmayasın diye üstünü toprakla örttüğü bir hale dönüşeceksin. Kime karşı neyle büyüklük taslıyorsun? Öyle mi? Ve Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede bunu nasıl dillendiriyor? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُودَ Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı zannediyor? İnsan kendisine hiçbir şekilde düzenlenmeyeceğini, öyle istediği gibi yaşayacağını mı zannediyor diyerekten Allah Azze ve Celle günümüzün kravatlı müşriklerine bu şekilde ne yapıyor? Bu şekilde reddiye veriyor. Üçüncü nokta, rububiyet tevhidinde, yani konunun başına dediğimiz gibi ve asrımızın en temel sıkıntılarından bir tanesi olan nokta da nedir? Allah Azze ve Celle'nin emretme, nehyetme, yasaklama ve insanların hayatına yön vermesi noktasında Allah Azze ve Celle'nin birlenmesidir. Yani Rab olan Allah, yaratan, rızık veren, kainatın işlerini tedbir eden olduğu gibi insanların günlük hayatlarını ve her şeylerini de yöneten, düzene sokan, emreden ve nehyeden kimdir? Yine Allah Azze ve Celle'dir. Bu onun rububiyetinin bir gereğidir. Bu onun rububiyet. Zaten Rabb'ın bir manası da nedir? Rabb'ın bir manası da melik olan, sahip olan, emreden, seyyid olan, yöneten manası da siyade demiş olduğumuz mana, yöneticilik manası da nedir? Rab kelimesinin içerisinde gizlidir. Allah Azze ve Celle A'raf suresinde zaten rububiyetin iki esasını, en belirgin iki esasını şu şekilde dile getiriyor. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ A'raf 54. Dikkat edin, yaratma da emretme de Allah'ın elindedir. O alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Bakın, yaratma ve emretme de Allah'ın elindedir. O alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir diyor Allah. Allah burada emretme yetkisine ne yapıyor? Dikkat çekiyor. Aynı şekilde Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselamın ağzından Allah azze ve celle 39. ve 40. ayetlerde diyor ki Ya sahibi sicni اَاَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ Ey hapishane arkadaşlarım! Bir olan Allah mı daha hayırlıdır? Yoksa parça parça olan, müteferrik olan Rabler mi daha hayırlıdır? Rabler. Peki bu Rab'den kasıt nedir? Yusuf aleyhissalatu vesselamın kastettiği farklı farklı Rabler ve tek olan Rab'den kasıt nedir? Hemen 40. ayette اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır diyor Yusuf aleyhissalatu vesselam. Bu şekilde neye dikkat çekiyor? Bu şekilde Allah azze ve celle'nin yöneticilik ve hükmetme sıfatına Yusuf aleyhisselam da bu şekilde dikkat çekiyor. Şimdi Allah azze ve celle genelde bakın Kur'an'da yaratma ve emretmeyi bir arada tutuyor. Burada aslında şöyle Allah insanların aklına şöyle bir hitapta bulunuyor. Sizi yaratan oysa, öyle mi? Size rızık veren oysa, sizi en güzel surette yaratan, en güzel mahluk yapan, mahluklara en şerefli kılan Allah oysa, o zaman sizin hayatınıza yön veren de, sizin kaidelerinizi, kurallarınızı belirleyecek olan da yine kimdir? Kaidelerinizi, kurallarınızı belirleyecek olan da yine Allah Azze ve Celle'dir. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin emretmesi demek ne demektir? Yani Allah'ın emir yetkisinin Allah'a ait olması, haram onun haramıdır. Helal onun helal dediğidir. Güzel onun güzel dediğidir. Çirkin onun çirkin dediğidir. Kanun onun kanunudur. Kitap onun kitabıdır. Düzen onun düzenidir. Din onun dinidir. Bunlar hepsi Allah'ın emretmesi, Allah'ın insanlara hayatına düzen vermesinin anlamı budur. Allah bir şeye haram demişse bunun adı nedir? Allah bir şeye haram demişse bunun adı haramdır. Bir şeye helal demişse bunun adı da nedir? Bunun da adı da helaldir. Bu yetki sadece Allah'ın rububiyetine ait olan bir yetki değildir. Yani bu yetki aynı zamanda Allah'ın uluhiyetine de ait olan bir yetkidir. Allah Azze ve Celle la ilahe illallah dediğimiz zaman sadece tek olan, hakkıyla ibadet edilen tek bir ilah vardır dediğimiz zaman ilahın manası nedir? Ma'buddur. Kendisine ibadet edilendir. İbadetin kısımlarından bir tanesi de hüküm ve hakimiyet yetkisinin Allah Azze ve Celle'ye verilmesidir. İbadetin kısımlarından bir tanesi de inil hukmu illa lillah emera alla ta'budu illa iyyah. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. O sizin kendisinden başkasına ibadet etmenizi yasaklamıştır diyor Allah Azze ve Celle. Hükmün ibadete ait olduğunu söylüyor. İbadetin tanımı neydi? Allah'ın sevip ve razı olduğu ve sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılması gereken fiillere veya itikatlara biz ne diyoruz? Biz ibadet diyoruz. Hüküm kimin yetkisidir? Sadece ve sadece Allah'a verilmesi gereken bir yetkidir. Başkasının onunla ortak koşulmaması gereken bir yetkidir. Bu aynı zamanda ibadettir. İbadet de uluhiyet tevhidinin içerisine girer. Yani Allah hem Rabliğinin gereği, hem uluhiyetinin gereği, hem rububiyetinin gereği, hem uluhiyetinin gereği hem de ve isim ve sıfatlar tevhidinin gereği Allah Azze ve Celle'nin hakimiyet, teşri, emir ve nehi noktasında birlenmesi lazım. Adamın biri geliyor, ismi Hakem. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adama diyor ki اِنَّ اللّٰهُ هُوَ الْحَكَمْ وَاِلَيْهِ الْحُكُمْ Hakem olan Allah'tır, hüküm veren Allah'tır ve hüküm yine ona aittir diyerekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam isim ve sıfat tevhidinde de bu noktaya ne yapıyor? Bu noktaya dikkat çekiyor. Ve zaten insanların yeryüzünde ayrılmasının temel noktası da hakimiyet meselesidir. Teşri noktasıdır. İnsanlar yeryüzünde cahiliye ve İslam toplumu diye ayrıldıkları zaman, şirk ve tevhid toplumu diye ayrıldıkları zaman, fısk toplumu ve takva toplumu diye ayrılmalarının sebebi nedir? Allah'ın hükmünün ve hakimiyetinin bir toplumda geçerli olmasıyla cahiliyenin, kabilelerin, parti reislerinin veyahut da meclisin, parlamentoların hükmünün bir toplumda geçerli olması o toplumun ismini, konumunu ve hükmünü belirler. Eğer bir toplum Allah'ın hükümlerinin dışında cahiliyenin hükümlerini isterse bunu Mekke toplumunda olduğu gibi Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi kabile reislerine versinler. İstersen bunu işte önceki toplumlarda olduğu gibi Allah'ın mele ve aristokrat demiş olduğu kesimlere versinler. İsterse bunu bizim asrımızda olduğu gibi işte parti reislerine, beyaz aydın lamba partisine versinler. İstersen bunu insanlar doğuda olduğu gibi kabile reislerine versinler. Hiç fark etmez. Bu insanların dinini ve hangi dine mensup olduklarını belirler. Bu yetkiyi herhangi bir şekilde dolaylı veya direkt, ister sözle, ister oy kullanarak, ister referanduma giderek herhangi bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin dışında birine veren insan hem rububiyette, hem uluhiyette, hem esma ve sıfatta Allah Azze ve Celle'ye karşı şirk koşmuş ve müşrik olan, hatta hiç Müslüman olmamış olan bir insandır. Bunun Müslümanlığı, ben Müslümanım demesi neye benzer? Bunun ben Müslümanım demesi de aynı Mekke toplumunun sadece Allah'ın yaratma ve rızık verme sıfatını kabul edip de Allah'ın hakimiyet yetkisini kabile reislerine vermeleri ve bunun yanında kendilerini Hazreti İbrahim'in dinine nispet etmelerine benzer. Bu da aynıdır. Allah'a kabul ettiği nokta yaratma ve rızık vermedir. Bunun dışında emretme, nehyetme, kanun yapma yetkisini bir takım varlıklara, kurumlara veya ideolojilere veriyor. Bir fark var, bu kendini İbrahim Aleyhisselam'ın dinine değil, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dinine nispet ediyor. İkisinin arasında başka isim, müsemma, hakikat hiçbir farkı yoktur. Ne örfen, ne şer'en, ne aklen, ikisinin arasında kesinlikle bir farkı yoktur. Tek fark, biri kendini bir önceki peygambere nispet ediyor, öbürü kendini bir sonraki peygambere nispet ediyor. Ama ikisi de tevhidin üç kısmında da rububiyet, uluhiyet, esma ve sıfatta da nedirler? Üçü de aynı zamanda şirk içerisindedirler, müşriktirler. Bunun, yani şu anlatmış olduğumuz meselenin Kur'an-ı Kerim'den fiili olarak, yani pratik olarak bir delili var mıdır? Vardır. Pratik olarak delili nedir bunun? Pratik olarak bunun delili Tövbe suresi 31. ayettir. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar papazlarını ve rahiplerini, yani din adamlarını Allah'ın dışında Rabler edindiler. Din adamlarını Allah'ın dışında Rabler edindiler. Şimdi Adi İbni Hatim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, o da kendisi de Hristiyan zaten. Ya Resulallah diyor, biz onlara ibadet etmedik ki. Biz onlara ibadet etmedik ki diyor. Şimdi Rab edindiler diyor ya din adamlarını. Rab edindiler deyince bu şöyle anlıyor. Herhalde secde ettiler, rükû ettiler. İşte efendim namaz kıldılar onlar için. Herhalde böyle anlıyor. Biz onlara ibadet etmedik ki ya Resulallah diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, onlar Allah'ın helallerini haram kıldılar. Haramlarını da helal kıldılar. Siz de buna tabi olmadınız mı diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O da evet diyor. İşte bu sizin onlara ibadetinizdir diyor. Bu sizin onlara yapmış olduğunuz ibadetinizdir diyor. Demek ki ayet-i kerimenin nası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Tirmizi'de, Taberi'de ve Tövbe 31'in hemen bütün tefsirlerinde bulacağınız bu tefsiri, Adi İbni Hatim'e yapmış olduğu bu tefsir bize şunu gösteriyor. Bir insan velev din adamlarına dahi olsa, bu çok önemli bir nokta, velev din adamlarına dahi olsa eğer Allah'ın helallerini ve haramlarını değiştirme yetkisini veriyorsa veya emretme, helal ve haram nedir aslımızda? Yani emretme ve yasaklama, bir şeyin serbest olması veyahut da yasak olması demektir. Yasaklama ve emretme, serbest bırakma yetkisini Allah'tan başka birine veriyorsa bu din adamıysa dahi insan onu Allah'ın dışında Rab edinmiştir ve onu aynı zamanda ne yapmıştır? Ona aynı zamanda ibadet etmiştir. Bir de din adamlarını bir kenara bırakın. Bu yetkiyi oy kullanaraktan yeryüzünün en facir, en fasık insanlarına, en kafir, en mürtet insanlarına veren insanlara hali ne olacaktır acaba? Tabii sorun yok çünkü hocalarımız onlara da bir şey bulmuşlar, hemen cennete götürecek bir tren bulmuşlar. Cehalet mazerettir. Yani adam oy kullansın. Hani bizim Yahudilerde bir anlayış vardır ya, Yahudiler diyorlar ki نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءُهُ Biz Allah'ın sevgili kulları ve biz Allah'ın çocuklarıyız diyorlar. لَنْ تَمَسْتَنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ Ateş bize sadece bazı günlerde dokunacak. Niye? Çünkü onlar insanlara faziletli kılınmış bir toplumdurlar. Aynı bu Yahudi zihniyeti, Yahudi temayülü aynı şekilde bizim hocalarımızda da belirmeye başladı. Hani Yahudiler bu konuda cehaletleriyle mazur olmadılar. Allah onları cehaletleriyle mazeretli görmedi. Fakat bizim toplumumuz için böyle değildir. Niye? Çünkü biz şeye inanıyoruz. Biz Peygamber aleyhissalatü vesselama inanıyoruz. Biz diğer ümmetlere faziletli kılındık. Cennetin en çok ehli aynı Yahudi zihniyeti. Yani hiçbir fark yok arada. O biz de neyiz? Onun için bizim toplumumuz, yani tamam Kur'an-ı Kerim bu ayet Yahudi ve Hristiyanlar hakkında diyor adam. Bu ayet Mekkeli müşrikler hakkında. Bu ayet Süleyman'ın kavmi hakkında. Bu ayet Belkıs hakkında. Bize ayet yok. Bize ne var sadece? Huzeyfe'nin dediği gibi cennete götüren ayetlerin hepsi bize. Yani cennete götürüyorsa ayet bizim ümmete. Cehenneme götürüyorsa ayet biz yapsak da bize değil. Ya Yahudiyedir, ya Hristiyanadır, ya müşriyedir. İslam'da böyle bir anlayış nedir? İslam'da böyle bir anlayış yoktur. İslam'da insanların derecesi, tabakası diye bir şey söz konusu değildir. Dünyalık, göreceli kavramlara göre. İslam'da insanlar takvayla dini yaşamalarına göre derece elde ederler. Ve bir insan şirk işliyorsa, şirkin en belirgin şekli nedir? Şirkin en belirgin şekli ibadeti Allah'tan başkasına yapmaktır. Öyle değil midir? Allah peygambere dahi diyor: "Lein eşrakte le yahbatanna amaluka ve le tekunanna minel hasirin." Eğer şirk koşarsan ey Muhammed, yapmış olduğun bütün ameller boşa gider ve sen hüsrana uğrayanlardan olursun diyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın gelmiş ve geçmiş günahları affolunmasına rağmen, şirk koşmayacağını hepimiz bilmemize rağmen Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir hitapta bulunuyor. Şirk koşarsan. Biz buradan şunu anlıyoruz çok net bir şekilde. Gönderme bize yapılıyor aslında. Yani ben Resulümü ve biraz sonra hemen Allah tüm peygamberlerden bahsediyor. Bazı peygamberlerin ismi geçtikten sonra. Eğer şirk koşarlarsa لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıkları bütün ameller boşa gider diyor. Genelde tüm peygamberlere, özellikle bizim peygamberimize şirk noktasında Allah Azze ve Celle ne yapmamıştır? Hiçbir tolerans tanımamıştır. Niye bize tanısın ki? Yani kendi peygamberlerine dahi böyle sert bir dille, sert bir şekilde konuşan Allah bize karşı emin olun bu noktada bir tolerans tanımayacaktır. Eğer biri hakimiyet yetkisini, kanun yapma yetkisini, ondan sonra işte helal ve haram yetkisini, işte Allah'ın kanunlarını değiştirme yetkisini ister direkt ağzıyla, ister dolaylı olarak oy kullanma veyahut da işte bunlara destek verme gibi yollarla bir şahsa, kuruma, partiye, vekile veriyorsa bu insan nedir? Bu insan Allah'ın dışında bir varlığa ibadet etmiş, onu Allah'ın dışında Rab edinmiş ve bu şekilde eğer önceden Müslümansa mürtet konumuna girmiş, eğer zaten bu itikatta değilse hiçbir zaman Müslüman olmamış ve zaten asli müşriklerden olarak ne yapmıştır? Asli müşriklerden olarak kalmıştır. Bu da pratik olarak Tövbe 31'i özellikle örnek verdim ki daha önceki dönemlerde yaşanan böyle bir noktayı hepimiz ne yapalım? Hepimiz bilelim. Son olarak rububiyet tevhidi ile ilgili vaktimizi de doldurduk zaten. Şöyle bir iki noktaya değinelim yani rububiyet tevhidini bitirmeden. Şimdi bizim de ağzımızda çoğu zaman şöyle bir söz ağzımızdan çıkıyor maalesef. Özellikle kitaplarda var olan bir ibare insan diline dolanıyor. Müşrikler rububiyet tevhidini kabul ederlerdi, uluhiyet tevhidini kabul etmezlerdi. Yani bu bizim ağzımızdan da çıkıyor. Bu sözün, yani bu da kitaplarda maalesef yaygın olan bir ibare olduğundan dolayı insan bunu daha sonra böyle derin bir şekilde meseleyi düşündüğü zaman, olaya baktığı zaman bu sözün aslının aslarının olmadığını görüyor. Müşrikler rububiyet tevhidini kabul etmiyorlar. Müşrikler kesinlikle rububiyet tevhidini hiçbir anlamda teorik olarak da pratik olarak da kabul etmiyorlar. Sadece müşrikler rububiyet tevhidinin bazı kısımlarını kabul ediyorlar. Bu da rububiyet tevhidini kabul ediyorlar denmez buna. Yani hangi müşrik Allah'ın emretme veya nehyetme veya işte Allah'ın hakimiyet ve hükmetme yetkisini teori ve pratik olarak kabul etmiştir? Eğer desek ki teoride kabul ediyorlar, pratikte kabul etmiyorlar desek, teoride uluhiyet tevhidini de kabul ediyorlar. Yani teori ise iş, eğer teoriye bakılıyorsa ki İslam'da teorinin hiçbir anlamı yoktur. İslam insanların pratiğine yani zahirine göre hüküm verirler zaman. Ondan dolayı müşrikler böyle değil. Böyle rububiyet tevhidine tam manasıyla iman etmiyorlar. Bunun en büyük delili de Kur'an'ın ilk inen ayetinde Allah'ın rububiyet tevhidine dikkat çekmesidir. Kur'an'ın ilk inen ayetinde Allah'ın rububiyet tevhidine dikkat çekmesidir. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku diyor Allah. Yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Şimdi eğer o ayet şöyle gelseydi emin olun birçok müşriğin kabul etme ihtimali yüksekti. Yani tabi zahiri sebeplere bakarak söylüyorum. Rabbinin adıyla oku. Ya şey Rabbinin adıyla oku diyorum. Yaratanın adıyla oku. Yaratanın ikra bi ismi lezi halak. Yaratanın adıyla oku deseydi müşriklerin hepsi kabul edecekti. Çünkü yaratma sıfatının Allah'a ait olduğunu biliyorlardı. Fakat Allah müşriklerdeki bu parçalayıcı zihniyet yani Allah'ın Rab'lığını bir tarafa rızık vermesini bir tarafa hakimiyetini, uluhiyetini bir tarafa vermesini bizim aslımızdaki müşriklerin de yapmış olduğu gibi Allah bu parçalayıcı zihniyeti ne yapıyor? Bütün haline getiriyor. Böyle bir Allah yoktur diyor. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan, emreden, hükmeden, kainatı düzenleyen, rızık veren, mülkü elinde bulunduran Rabbinin adıyla oku diyor. Ondan dolayı aynı zamanda Kur'an'ın ilk başına da Fatiha suresi konuluyor. Yine Allah'ın rububiyetine işaret eden Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerekten. Yine aynı zamanda Kur'an'ın son ayetine de Kul Euzu bi Rabbin Nas insanların Rabbi olan Allah'tan insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım diyerekten Kur'an'ın başında sonunda ve ilk inen ayette Allah Azze ve Celle rububiyet tevhidine dikkat çekiyor. Aynı zamanda Allah bizden söz aldığı zaman da Araf suresindeki ayette 172-174 Allahu alem meşhur misak ayetinde de Allah Azze ve Celle ne diyor? Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela şehidna en tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hada gafilin. Onlar da dediler ki evet biz buna şahidiz. Allah bizden bu şekilde söz almıştı. Buna da halk arasında kalu bela diyorlar biliyorsunuz. Yani kalu bela dedikleri yerde Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Bizden söz yani misak ayeti demiş olduğumuz Araf suresindeki ayette bizden söz almıştır. Ondan dolayı yani dediğim gibi bizim ağzımızdan da bazen çıkıyor bu maalesef. Çünkü bu böyle bir ibareye alışık olma noktasında asla hiçbir müşrik rububiyet tevhidine inanmaz. Yani rububiyet tevhidinin sadece bazı cüzlerine inanır. O da nedir? Kendi hayatına ve gidişatına hiçbir şekilde etki etmeyecek olan noktaya ne yapar? Noktaya inanır. Yoksa işte hayata etki edecek olan, hayata düzen verecek olan rububiyetin kısımlarına hiçbir şekilde hiçbir müşrik hiçbir zaman inanmamıştır. İkinci önemli nokta, yani bunu da Ehl-i Sünnet'in itikadında genelde getirilen bir noktadır. Bilin. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de genelde rububiyet tevhidini önce zikreder. Sonra bundan uluhiyet tevhidine delil alır. Yani nedir bu? Bu Kur'an-ı Kerim'in bir metodudur. Uluhiyet tevhidi nedir? İbadet tevhididir. İnsanın Allah'ı ibadetlerinde birlemesinin adı uluhiyet tevhididir. Ve insanlar bunun için yaratılmıştır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Allah Azze ve Celle böyle olunca da Allah Azze ve Celle insanları yaratmıştır. Bunun adı rububiyet tevhididir. Herkes rububiyetin bu kısmını kabul ettiğinden yaratıcılık kısmı yani rububiyetin bir cüz'ünü tamamını değil kabul ettiğinden Allah önce bunu zikrediyor. Yani sizi yaratan o değil midir? Size rızık veren o değil midir? İnsan hemen diyor o zaman ne oluyor size? اَفَّلَا تَتَّقُونَ Yani şirkten sakınmaz mısınız? Şirkten çekinmez misiniz? Eğer yaratan oysa, rızık veren oysa o zaman ibadette de birlemeniz gereken Allah nedir? İbadette de birlemeniz gereken Allah, Allah'tır diye. Bu aynı zamanda bizim de bir davet metodumuz olabilir. Kur'an'ın metoduna uyaraktan. O da nedir? Rububiyet tevhidi zikredip herkesin kabul ettiği noktaları öne sürüp insanlara ikrar ettirip ondan sonra uluhiyet tevhidini ne yapmak? Uluhiyet tevhidini ortaya koyup işte ibadet meselesini sadece ibadette Allah'ın bilinmesi gerektiği meselesini ne yapmak? İnsanlara zikretmek de gerekir. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ